Görmezdim önümü, görmezdim. Okudum yıllarca, hep okudum. Okumaktan boynumu büktüm, yoruldum. Bilmezdim adımı, bilmezdim. Aradım her şehirde, aradım. Koştum dere tepe, açtım dolaştım. Çok gördü dünya. İyiler bu savaşı kaybetmiş. Peki ben nasıl büyük adam olacağım? Kötü olmak seni geri getirir mi acaba? Adam olacağım. Ben nasıl bir adam olacağım?